bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śnięte ryby w kanale bernardyńskim w Kaliszu. Służby zaalarmowali ekolodzy. Ostatnich świadków przesłucha jutro komisja śledcza badająca aferę wizową. Okrągłą dobę będzie trwał dyżur lotniczego pogotowia w Białymstoku. Setki śniętych ryb znaleziono w kanale bernardyńskim w centrum Kalisza. To szczupaki o konie, linej, płocie. O sprawie zaalarmowało służby Stowarzyszenie Prosna od Źródeł. Na miejsce przyjechali strażacy, byli tam też przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale nie stwierdzili zatrucia. Wędkarze pobrali próbki wody do badań, bo na powierzchni unosiła się tłusta maź. Jutro przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej zostaną najprawdopodobniej przesłuchani ostatni świadkowie. Sierpień komisja chce przeznaczyć na przygotowanie raportu, który zostanie zaprezentowany we wrześniu, przekazał szef komisji Marek Sowa. W poniedziałek przed komisją zeznania mają złożyć byli szefowie służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek i Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej rozpoczęła pracę w lutym. Dotychczas przesłuchała ponad 30 świadków. Bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce od listopada 2019 do jesieni 2023 roku. Od września stacjonujące w Białymstoku lotnicze pogotowie ratunkowe będzie pełnić dyżury całodobowe, a nie jak dotychczas 12-godzinne. Poprawi to bezpieczeństwo żołnierzy i funkcjonariuszy służących na granicy, ale też wszystkich mieszkańców regionu. O decyzji Ministerstwa Zdrowia poinformował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Takie śmigłowce latały, natomiast nam chodziło o to, żeby jak najbliżej śmigłowiec rzeczywiście był i pełnił służbę. I to jest moim zdaniem kluczowe, bo oczywiście śmigłowiec może lecieć z Warszawy czy z innego miejsca, no ale ten czas przelotu będzie już zupełnie inny. Prośby o 24-godzinne dyżury lotniczego pogotowia ratunkowego w Białymstoku skierowało do wojewody Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie. Firmy z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie w dalszym ciągu odczuwają skutki globalnej awarii systemów informatycznych. Choć wydaje się, że wiele przedsiębiorstw wróciło do normalnego funkcjonowania, to problem nie został jeszcze w pełni rozwiązany. W Stanach Zjednoczonych w pełni nie działają jeszcze informatyczne systemy w poszczególnych szpitalach. Awaria dotknęła 51 placówek na zachodnim wybrzeżu. Trwa też przywracanie regularnego ruchu lotniczego. Przerwa wynikała z wadliwej aktualizacji oprogramowania wysłanej do komputerów z systemem Microsoft Windows przez firmę CrowdStrike zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, co spowodowało uziemienie lotów, zakłócenia w usługach finansowych i wyłączenie systemów szpitalnych. Jak wynika z raportu Agencji Bezpieczeństwa, Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury USA, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zweryfikowanego przez ABC News, wielokrotne ponowne uruchomienie systemów okazało się skuteczne w przypadku niektórych podmiotów, podczas gdy inne cały czas odczuwały problem z funkcjonowaniem sieci. Wiele amerykańskich instytucji rządowych zgłosiło, że nie może działać, ponieważ nie ma dostępu do wielu aplikacji Microsoft 360. Z raportu wynika, że awarie miały również wpływ na bazy danych związane z wyborami i rejestracją głosów w Arizonie, południowej Dakocie, Teksasie i stanie Waszyngton. W kilku amerykańskich miastach przestał działać numer alarmowy 911. Microsoft poinformował, że problem z aktualizacją CrowdStrike dotyczył 8,5 miliona urządzeń systemu Windows. To mniej niż 1% użytkowników, ale wystarczyło to do poważnych zakłóceń globalnych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To już trzeci dzień urodzin stołecznej starówki. Huczne obchody wypełnią spektakle, warsztaty, wystawy, a także śniadanie przy wspólnym stole na staromiejskim rynku. Święto ustanowiono w rocznicę odbudowy starówki, która, jak podkreśla Katarzyna Liwak-Rybak z Muzeum Warszawy, była po wojnie morzem gruzu. Ogrom pracy trzeba było włożyć w to, żeby odgruzować. Do tego to odgruzowywanie sprawiało też czasami takie trudności, że w momencie, kiedy odgruzowywano to pozostałości, które jeszcze jakieś były, potrafiły też ulegać destrukcji, ponieważ te gruzy trochę je trzymały w jakiś tam pionie, że tak powiem. Odbudowa kamienic wokół rynku Starego Miasta trwała od 1945 do 1951 roku. Była to pierwsza na świecie rekonstrukcja zabytkowej części miasta na tak dużą skalę. Z 260 kamienic ocalało 6. Wyrazem uznania dla tego osiągnięcia było wpisanie w 1980 roku warszawskiego Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Krzysztof Łoniecki. Nasi siatkarze ciągle w nieolimpijskiej formie. Przegrali 2-3 z Japonią w towarzyskim turnieju w Gdańsku. Dziś w ostatnim sprawdzianie przed wylotem do Paryża zagrają też w Ergo Arenie z Amerykanami. Po siatkówce piłka w krajowym wydaniu. Za nami 3 sobotnie mecze pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie. Najpierw wracający na najwyższy szczebel rozgrywkowy po prawie 2 dekadach GKS z Katowice 1-2 przegrał u siebie z Radomiakiem Radą. Pomocnik gospodarzy Adrian Błąd nie darł z tego powodu szat. Wiele sytuacji my sami sobie stworzyliśmy, tylko bramkarz gości stawał na wysokości zadania i bardzo ciężkie piłki bronił. Ekstraklasa nie wypacza błędów, no i po prostu zostaliśmy troszkę przywitani bardzo boleśnie, może są ekstraklasą, ale nikt się z nas nie załamuje. W drugą połowę pokazaliśmy, że potrafimy w tej ekstraklasie gościć i mam nadzieję, że po prostu wyciągniemy wnioski z tych straconych bramek i no i co, i jedziemy dalej. Poza Katowicami kopano wczoraj jeszcze w Szczecinie i Warszawie. Pogoń 3-0 ograła Koronę Kielce, Legia 2-0 Zagłębie Lubin. W kolarskim Tour de France dziś ostatni etap to jazda indywidualna na czas lazurowym wybrzeżem z Monako do Nicei i tylko kataklizm mógłby odebrać końcowe zwycięstwo Tadejowi Pogaczarowi. Słoweniec ma w klasyfikacji generalnej ponad 5 minut przewagi nad Jonasem Vingegaardem. Wczoraj zresztą znów wygrał, wyprzedzając na mecie właśnie Duńczyka o 7 sekund, o 23 Ekwadorczyka Richarda Carapaza. 48 sekund i 90 setnych, tyle wynosi od wczoraj nowy rekord Polski w biegu na 400 metrów. Własny o 8 setnych poprawiła na mitingu Diamentowej Ligi w Londynie Natalia Kaczmarek. To wystarczyło jej do drugiej lokaty. Zwyciężyła Jamajka Nikisha Price, trzecia była Holenderka Like Klaver. Kończymy szybownictwem i imponującym wyczynem Sebastiana Kawy. Wczoraj przeleciał nad 8000 K2 w Himalajach. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Przyznam szczerze, że po tym wszystkim, cośmy tutaj przeszli, tą drogę przez Iran, te granice, Beludżystan, Kwetta, o Jezus Maria, jak sobie przypomnę o tym, to naprawdę nam się to w końcu należało. Mieliśmy duże trudności ze startem, bo musieliśmy czekać na lotnisku, aż nam pozwolą polecieć po ostatnim samolocie komunikacyjnym i nie byłem do końca pewien, czy nam się uda wznieść nad dolinę. Ale finalnie wszystko skończyło się sukcesem. Zapraszamy przy okazji do dzisiejszej trzeciej strony medalu na dłuższą rozmowę na żywo z Karakorum z naszym szybownikiem, a na kolejny serwis sportowy na naszej antenie już za godzinę. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nie dotyczą tylko północnego wschodu i terenów górskich. W większości kraju ma być od 30 do 32 stopni. Na południowym wschodzie może się chmurzyć, popada w Tatrach, w Bieszczadach, zagrzmi. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Good morning, my friend. How are you? I'm very, very good. It's a hot one. It's a hot one today, Piotr. It certainly is, Piotr. We want to know what you guys are doing. If you're on the beach, if you're in the car, if you're at home, what are you doing today? Let us know. bb@polskieradio.pl. Bed and breakfast. What's your dream holiday? My dream holiday is the trip around the world. Really? Tak. Where would you go? No, around the world. I właśnie tak, proszę Państwa, jest o poranku. Pyta, dokąd? Ja mu mówię, dokąd? A on mówi, to dokąd? We could say, I'm going everywhere. Jedziemy. Somebody wear me to the fair. Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? flower was born. It blooms to spread love and joy and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and power. Tak, żeby się obudzić, będziemy co jakiś czas proponować Państwu tę zabawę, zabawę w rozgrzewkę językową. Let's do it. Na podstawie włoskiej piosenki niejakiego Pippo Franco, być może we Włoszech jest znany, u nas być może za sprawą krótkich filmów w internecie, które się pojawiają, kiedy scrollujemy. Brzmi to tak. To teraz zabawa będzie polegała na tym, że Raf. No, co, me? Ty. Wysłałem ci wczoraj e-mail. I ignored it. Ty to zignorowałeś nawet, znaczy, no nie do końca, bo odpisałeś mi na tę wiadomość i napisałeś, no, tak o co chodzi, o co chodzi. A ja niespecjalnie nie odpisałem, żeby się troszeczkę zaskoczyć. Swine. You tricked me. Yes. You tricked me again. Czy jesteś gotowy na to, żeby zaśpiewać z włoskim chórem? I czy państwo też są gotowi? Musisz zrobić kikirikikiki, potem kokorokokoko, right. Kukurukukuku, right. Kwa, i potem wszystko razem. No chance. Let's try. Masz tę wiadomość ode mnie? No, I don't. I deleted. Może go, spróbujmy. Teraz. Kikikikiki. Here we go. Piotr, you're what can I say? You're a master of kikikiki kokokokokoko. Proszę państwa. His name is Pippi Firan. Pippo Franco. Pippo Firan. Pedro Franco Firan. Proszę państwa, będziemy za jakiś czas, żeby się utrwaliło, wracać do tej rozgrzewki. We will try. Higher, higher, it's burning through to my soul. You love technology, don't you, Piotr? I do like. You're a Pedro technology man. Wydaje mi się, że jestem trochę też gadżeciarzem. You are. I completely not. Chociaż całkiem niedawno z kolegą z serwisów Trójki rozmawiałem i on ma obsesję zegarków, jeden z nich, jedna z tych osób, które czytają serwisy w Trójce, ma obsesję zegarków i no i jest teraz nowy zegarek. Właśnie smartwatch. Another one. Smartwatch. And? No, na razie jest testowany. Okaże się, jakie ma funkcje i ukryte moce. You notice everything is smart now. Smart car, smart watch, smart this. Smartphone. Smartphone, of course. Have you heard of smart cities? Słyszałem o smart cities. Tell me about smart cities, Piotr. What is a smart city? Myślę, że smart cities przyspieszą albo zaczną być bardziej przyjazne miasta mieszkańcom za pomocą na przykład technologii, za pomocą łączności. Kiedy na przykład na większą skalę wejdzie technologia 5G. To znaczy sieci będą bardziej przepustowe, będzie można więcej urządzeń podłączyć do sieci i na przykład dzięki temu regulować ruch, spowodować, że będą tworzyć się mniejsze korki, ale także namierzać wyspy ciepła w miastach. To jest bardzo ważne. Okay. Na przykład teraz, kiedy są wyższe temperatury, bo jest lato, są takie miejsca w miastach, które bardzo się nagrzewają. Być może przydałaby się tam zieleń, być może przydałoby się przearanżowanie całego miejsca, no ale jakby tych danych cały czas mamy za mało i jesteśmy w XXI wieku. Oczywiście w wielu rozmowach ten argument pada, że jak to jest możliwe, że w XXI wieku ludzkość nie może sobie poradzić z takim, to a takim problemem. Myślę, że wiele rzeczy jest w powijakach. Ludzkość się uczy. Społeczności także muszą poznać swoje potrzeby. Bo każde miasto jest inne. Każde miasto, nie da się zrobić jednego miasta takiego jak przez szablon. So a smart city is a city that uses data to make it data better, analysis, more efficient, more human-centered, better working. I saw a great presentation by the mayor, the burmistrz of Rio de Janeiro, prezydent miasta właściwie, and it was fantastic because he showed how Rio has completely changed over the past 20 years because of kind of data as well. They use smart data to look at the buses, where the korki are, as you said. So they move buses to different trasy. They have a routes. Heating system. Routes, that's the word. Yeah. They have a different system for heating the city because if it's too hot as well, as you said, in one place, they shift the heat to another place. It's really, really intelligent. Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy przeprowadziłem się do Londynu i poszedłem na przystanek autobusowy i nie zobaczyłem tam rozkładu jazdy. Nie wiedziałem, jak mam się poruszać. Shock horror. Zazwyczaj było tak, że w Polsce, no mniej więcej sprawdzamy sobie ten rozkład, 11.30, na przykład mamy autobus, dobrze, idziemy na 11.30. Mm-hmm. A w Londynie nie ma rozkładu jazdy, jest tylko tablica, za ile będzie dana linia. That's right, yeah. I wyświetla się linia, na przystanku możemy sprawdzić, którędy ta linia przebiega. No i wówczas takie smart city, kiedy następuje opóźnienie, kiedy następuje element systemu. It tells you. Mówi. Tak samo w metrze, kiedy mamy bad service, jest napisane. Mm-hmm. Są takie wielkie tablice w metrze londyńskim. Northern Line, good service. Piccadilly Line, good service. But you haven't Warszawa. Central Line, refurbishment. You don't use the buses and stuff in Warszawa, do you? There are tram services that say this, you know. Oprócz tego analiza ruchu. Kiedy w Londynie przykładamy kartę, bo zazwyczaj płaci się za metro albo That's za autobusy kartą bankomatową. The Oyster card as well. Oyster card też jest. Oczywiście, zdaje się, takie bilety miesięczne, That's długoterminowe. Right. Natomiast turyści zazwyczaj muszą, wchodząc do metra, przytknąć kartę i wychodząc także. Mm-hmm. Więc system jakby cały czas monitoruje, widzi, gdzie następuje jakby przeładowanie i być może jest w stanie zaproponować jakieś inne rozwiązanie. I'm sure it does. I mean, these are smart cities and we love smart cities. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão de cor. Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito chama. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Take it easy, my brother Charlie. Lots of whistles, lots of bells. Brasil, Brasil, we love it. We love Let's it a lot. Let's take it easy today. We have to take it easy. We're talking about smart cities because the Smart City Index for 2024, taka top lista, has been published. Mm-hmm. It's published. And this list, the Smart City Index, lists the best in the world for economy, as you said, technology of smart cities, and human dimensions like quality of life, environment, and inclusiveness. This is the smart cities. So, Piotr, what is a smart city? That's the main question that we asked our people. How can technology and intelligent connectivity help them solve real-world problems? Like not having enough water, pollution, transportation, traffic, the ability to communicate and manage their overall network. How to solve problems. That's the good point. Podoba mi się. A smart city is about how to solve real human problems. So the biggest problem in cities is usually stuff like not enough connectivity for internet, the rubbish, water and pollution. Those four things. So I think that's another thing. I także mam wrażenie, że dzisiaj też inaczej patrzymy, na przykład jak ty mówisz o pollution, to patrzymy na to jak zasoby, jak to przetworzyć, yes, jak stworzyć zamknięty obieg, jak spowodować, żeby dzięki technologii także, dzięki sortowaniu, dzięki analizie tego, co gdzieś tam my wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, można stworzyć coś albo przemienić to w coś użytecznego. It's amazing that you say that because now the level of recycling in Warsaw, for example, Poland, it's so different from what it was 10, 15 years ago. It's incredible how much it's changed. People really do recycle. I know that people moan, but I can see people recycling, and that's such a good change. You said zamknięty obiekt, this closed system, and that is the key, really is the key. I think it's a great idea. But stąd jest twój kapelusz, tych butelek zużytych, ten twój różowy taki... You've noticed that, yes. Finally. Recycled. Piotr, but what does a smart city look like? That's what I want to know. It's got, what has it got? A smart city, you mentioned it before. Robisz mi egzamin teraz? Nie, pytam się. Po naszej rozgrzewce włoskiej? No, pytam się. No co ma? No, what does a smart city look like? No, wygląda tak bardzo jak na przykład Warszawa, albo na przykład Londyn, albo Paryż. You're so good. Let's listen to what a smart city really looks like. Regular streetlights are replaced by smart poles, which connect to other Internet of Things devices and provide broadband. Thanks to driverless cars, accidents hardly ever happen. And drones and robots deliver goods, even coffee. In this future city, salad grows underground at the urban farm. Augmented and virtual reality make processes more efficient. One example is that firefighters on duty can be assisted by the control center. And tech helps to find and correct system errors to prevent damage before it happens. Ale kluczowy jest tutaj internet. Mówiliśmy o 5G. Yes. Ludzie czasami się bali tego internetu, tej technologii. Zazwyczaj jest tak, że kiedy czegoś nie znamy, to się tego boimy. Of course, yeah. No ale znacznie zwiększy to przepustowość sieci. Bardzo mocno wzrosło użycie naszych smartfonów, tego ile danych internetowych zużywamy, więc to są tylko te urządzenia, ale oprócz tego mamy jeszcze różne smart urządzenia, żarówki w domach, można podłączyć nawet pralkę i zdecydować, że kiedy już jest tam naładowana, to z dowolnego miejsca możemy ją uruchomić i kiedy wrócimy, to już jakby pranie będzie gotowe do rozwieszenia. Myślę, że taka automatyzacja jest dobra w wielu kwestiach. Na przykład oszczędza energię, bo kiedy nie ma nas w domu i mamy takie inteligentne oświetlenie, no to po wyjściu my zapomnimy wyłączyć światło i wówczas to światło wygasi się samo po jakimś czasie. About all the energy created and that we need because of the internet. The internet takes up so much energy, computers take up so much energy. Ale mamy też coraz więcej energii z różnych źródeł, także odnawialnych, to znaczy z wiatru, ze słońca. Polska bardzo dużo zainstalowała ostatnio tych na przykład paneli fotowoltaicznych, ale bardzo ważna sprawa, także bezpieczeństwo. No, coraz częściej mówi się o tym, że to najsłabszym ogniwem w transporcie jest człowiek, który może popełnić błąd, no i spowodować kolizję albo poważny wypadek. W tym przypadku, kiedy samochody będą bardziej autonomiczne albo bardziej smart, tak to nazwijmy, że nadal będzie można je prowadzić, ale będzie więcej systemów wspomagających, to wówczas być może tych kolizji będzie mniej, chociaż tutaj zdania są podzielone. Ciekaw jestem, co państwo o tym myślą. bb@polskieradio.pl Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, yo no pienso ni decir, solo siente, no digo esto, siento, sentí la vida, igual con pena, tengo un aquí eso, siente ahora que fuera. Libre como el viento, como el agua clara que viaja del monte. Así, así, así quiero verte, de día y de noche, yo no pienso ni decir, solo siente, no digo esto, siento, sentí la vida, y voy con fina, tengo un maquillazo, siente ahora que fuera. Free as a bird, free as the wind, clear like water, flows from the mountains. Free as a bird, free as the wind, clear as the water, flows from the mountains. Free as a bird, free as the wind, clear like water, flows from the mountains. Free as a bird, free as the wind, clear as the water. Solo siente, no digas lo siento, siente la vida. Tengo el maquillazo, baila con los astros, y jugar y comprender. Free as a bird, free as the wind, clear like water, flows rise from the mountains. Free as a bird, free as the wind, clear as the water, flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, clear like the water, flows from the mountains. Free as a bird, free as the wind, clear as the water, flows from the mountain. Dostajemy często pytania na bibi@polskieradio.pl, jak pracować nad akcentem. Co zrobić, żeby mówić ładniej, żeby mówić tak, jak mówią Brytyjczycy albo Amerykanie. Myślę, że w Polsce jest większe prawdopodobieństwo, że jednak będziemy mieli amerykański akcent. Myślę, że ze względu na filmy, to, czego słuchamy zazwyczaj gdzieś tam, ale no, oczywiście ten brytyjski też się zdarza. Raf, masz jakieś rady? Masz jakieś spostrzeżenia na ten temat? What I do is I listen. When I learn other languages, I just listen. And you have a great ear, Piotr. Your ear is great. But not everybody has a good ear like you. I think you should just listen as much as you can. You really, listening, I've always believed that radio is the best way to learn. Just listen as much as you can. Because TV, there are too many bots, if you like. You concentrate on too many different things. So it's good to listen to things and just repeat, if you like. I love listening to radio. A może warto byłoby też pomyśleć o tym, że ten język angielski, który wypowiadamy, te słowa poszczególne, powinien brzmieć dostojnie. Always. Tak? Always, yes. I w tej sprawie spostrzeżenie. I think the British accent, even if the news is very bad, it sounds beautiful. Like? 47 people were killed in downtown Tel Aviv when a bomb exploded due to terrorism. Ako naman sasabi ko, ang ganda! Ay, pangit pala. Thousands of people were left homeless when flood waters rose in Florida. Coś w tym jest. It's so true. They can make the worst disaster so sound so poor. Zawsze, kiedy oglądam BBC, to czuję się jak król. We're not here for a long time, just here for a good time. This one's for the widows, one day we'll be heroes. I'd see you every night if I could. Suck like glue, hanging out in your neighborhood, just watching the days roll by before our good rhythm's taking control. The robots believing they have a soul, they'll never feel love. Just here for a good time. Oh, this one's for the zeros. One day we'll be heroes. I see you every night. If I could try to understand, like I'm time, just you for a good time. I took my bike to work today. I came by bike. Smart bike? No, but in a smart city, apparently it's going to be easy for bikes as well to get around. I mean, Warsaw is fantastic now on your bike. I mean, I love biking around Warsaw. Bardzo dużo się zmieniło. Bardzo it's dużo. So different. I mean, when I first pamiętam, came here, tak, it was ja pamiętam, really dangerous. Kiedy, no, zdaje się, że dalej są takie miejsca, ale jest ich już coraz mniej, yes. Że nagle ścieżka rowerowa się kończy i szukaj wiatru w polu. That happened to me a few times as well. Like, ale na przykład wzdłuż Wisły kawał drogi it's można gorgeous. Przejechać. Przepiękny widok. That's how I got here today. Niesamowite. It's just the best route ever. I mean, I'm literally, I'm so grateful every day when a wjechałeś kiedyś do Wisły? No. Should I? No, może warto spróbować, żeby się ochłodzić troszeczkę. Not yet, but it's beautiful. The bulwary are just spectacular. Za ślubiny Rafa z Wisłą, to by było coś. We have tried, don't we? Anyway, we're talking about smart cities because the Smart City Index has been published. Guess. What are the cities that are at the top of the top? Podejrzewam, że Skandynawia, albo nie, może powiedzmy tak, okay. Że kilka miast z Europy. Give me a few. Have a guess. Myślę sobie, że może Helsinki. Yes. Number nine. Tak? Yeah. Good guess. Ryga? No. Nie? No. No dobrze, to może mamy jeszcze... Give me another guess. Jakieś miasto w Szwajcarii. Oh, you're good. Tak? Yeah. Lucerna? Lausanne. Okay. That's a different one, isn't it? That was a good guess, though. That was a great guess. Ale większość tych miast to są miasta europejskie? They are European, yes. There are no American smart cities in the top 10. No, zero. Number 10, Abu Dhabi. Po polsku Abu Zabi? Abu Dhabi. Też się mówi? Okay. Znaczy, podobno, znaczy na pewno według słownika języka polskiego Abu Zabi się powinno yeah, mówić. Yeah, that's what I checked. Anyway, Abu Dhabi, Abu Zabi. Helsinki, number 9. Our own London is next. Really? Which really surprised me. As a smart city, czyli technology, economy, human dimensions, quality of life, environment. O dziwo. Ja byłem zaskoczony bardzo w Paryżu, tempem Paryża. I pomyślałem sobie... Kiedy zobaczyłem, już tłumaczę, że kiedy podróżowałem metrem w Paryżu, to metro nie jeździ tak szybko i tak często jak w Londynie. W Londynie to jest jak jakieś szaleństwo, jakby jakiś metal ocierał się, nie wiem, o beton i pojawia się ten w tej rurze ten pociąg. Ludzie wchodzą, jeszcze pył się unosi na niektórych peronach. Kiedy schodzimy, to widać w tej czarnej... w tej czarnej dziurze, right, tak naprawdę, tunnel, yeah. Taki, że to powietrze nie jest przejrzyste. Natomiast we Francji tych pociągów jest mniej, one jeżdżą rzadziej, ludzie się na nie nie spieszą. Nice i myślę sobie, że takim tempem miasta jest właśnie komunikacja miejska, która albo napędza ludzi, że szybko, albo jest taka właśnie dostojna. I oczywiście można powiedzieć, że język angielski jest dostojny, ale Francuzi lepiej sobie z tym radzą. Okay, I can't argue with that, but London is on the smart city list, Paris no. is not. Nawet glitters of the Eiffel Tower? No, unfortunately not. Not. After London we have Lausanne, then we have Copenhagen, so what you said, Skandinavskie, then we have Singapore, a smart city, then Geneva, which is not a surprise, i potem Canberra from Australia. Ciekaw jestem, co wyjątkowego, albo na co zwrócono uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji, że te miasta akurat znajdą się na liście. As we said, it's because they link economy, czyli dobry sposób życia, if you like. It's good to live. Wealthiness. Wealthiness, economy, technology, quality of life. And I think pollution is quite important as well. And inclusiveness. And inclusiveness means that... Which is air quality. Air quality, but inclusiveness also is key here because it means for disabled people, for handicapped people, for disabled people, for people who can't get around on their wózki, they can get around easily. And I think these cities can do it. Raf, we are inclusive. Everybody can join us. Always. And it's AC/DC Back in Black. We like that a lot. Piotr. You like it. We've mentioned all these cities. Old school guitar. Hey, come on, a bit of rock and roll, a bit of rock. Nothing. Mm. Talking about rock, Deep Purple have a new album out. Okay. Enough of that. We talked about the smart cities. We mentioned Singapore. So what's it like living in Singapore? Why is it such a great city? And we asked a foreigner. It was British. Well, you'll see who's moved to Singapore, what they think about living in Singapore. I can only speak from my personal perspective, but I'd say the quality of life, the ease of kind of getting set up, whether you're a business owner or you're coming here to work for a company, is remarkably different. And I think there's just a general sense of openness to the idea of foreign labor, of immigrants, and yeah, a real demand, particularly in the workforce, for people with skills and kind of with capabilities that can help the nation positively. So yeah, I'd say it's a really attractive place to come. Inclusiveness, we mentioned a smart city is inclusive, and this is what he's talking about. Openness to immigrants, to foreigners, to foreign labour. So Singapore, that's why he thinks, well, it is one of the top smart cities in the world, and this is what somebody, an expat tak zwany, said. Mm. Interesting, eh? Czyli taka, bym powiedział, wielowarstwowa tkanka społeczna z różnych krajów, definitely, kiedy ludzie także mają możliwość spotkania się, wymiany poglądów, socializing. Social mingling. Okay. Social mixing. Mingling, yes. Mm. You like Może that. Ty byś był takim właśnie przewodniczącym tej inicjatywy. What? Może to jest dla ciebie. Warszawa? Może właśnie wymyśliłem dla ciebie nowy sposób kariery. To do what? No właśnie być takim social mingler in Singapore. In Singapore, I have to go to Singapore, do I? These cities, hello everybody, welcome. Welcome to Singapore, this is Ralph. Yes, and maybe, yes. I should do that in Warsaw, maybe. Anyway, we mentioned Can I go with you? You could always go with me, okay. You know that. We mentioned this list of smart cities, but we didn't mention the top two. Number two is Oslo in Norway, which really surprised me. I wasn't expecting Oslo to be the second best smart city in the world. Nie jest to jakieś super wielkie miasto. No, miasta w Norwegii są raczej małe, ale są przyjazne ludziom. Myślę, że z wielu powodów. Na przykład z takich powodów, że bardzo dużo można tam uprawiać takiego sportu na zewnątrz. Takie activity, sport activity. But does that make it a smart city? Myślę, że kiedy ludzie są bardziej na zewnątrz, kiedy ze sobą rozmawiają, to wpadają na lepsze pomysły i ostatecznie może się to przełożyć na smart city. Maybe. Well, we asked, what's it like living in Norway for a foreigner who's moved to Norway? Big pro here in Norway is that the welfare system is absolutely amazing. Schools, kindergarten, hospitals and everything, you can trust that it's really great. Plus, another bonus is that everything is safe. You can go on the street and be safe. You can let your kids go on the bike and still be safe. It is no problem. Czyli taki serwis publiczny jest na bardzo wysokim poziomie. So again, this is this quality of life, isn't it, about smart cities. Usługi publiczne. Yes, it's a really, as you said, environment. There's no pollution in Oslo. So what is the top smart city in the whole world? The city in Switzerland. Yeah, it's Zurich, which is a beautiful city. Have you been in Zurich? No. My best friend in the world, Craig, he no longer lives in Zurich, but he used to live in Zurich. And I visited him for 1 week and I ate chocolate the whole time. I just lived on chocolate. It's a beautiful city, a very expensive city. Ja byłem tylko w Davos. That's not Zurich, Piotr. Yeah. I know you tried. Próbował. Biedny Piotr. It's a beautiful city. Na nartach. Not in Zurich, though, no? W Davos. Okay, thank you very much. So, my dear friend, what is it like living in Zurich for somebody who's moved to Zurich? Amazing for me, yes. Best place ever. Oh, it's amazing. I think the work-life balance is way better in Switzerland than it is in Belgium. Yeah. But in Belgium you have less working hours, no? We have less working hours, but eventually you do more hours because your employer expects more. But so how is it like? Yeah. Different from our countries, for sure. Here is everyone is so focus on work and earning money and making business. How is it to live as an expat in Switzerland? Well, personally, I think it's amazing. I even when I try to think about where else I would live in the world or whether I want to go back home, it's a very difficult decision. No, gitara jeszcze nam na końcu zagrała. That was me, sorry, that was me playing. Yes. Same superlatywy. Mam kolegę w niemieckim radiu, który stał się korespondentem w Zurichu. Teraz już zdaje się, że wrócił do Lipska i był bardzo zadowolony z pobytu tam. My friend loved it. Lipsk jest bardzo przyjemnym miastem. Lovely city, really, really nice. Natomiast Zurich okazał się jeszcze fajniejszy. My friend, my best friend moved to Zurich and he fell in love with Switzerland. He stayed, he's been there for years and years. As you can hear, all these people saying it's amazing, it's fantastic, hard working, but the quality of life, as you heard, the work-life balance is perfecto. Sunday morning tune that was. Ogromne zaskoczenie także, jeśli chodzi o Warszawę, bo czasami, kiedy przeglądam media społecznościowe i patrzę na nasze miasto, kiedy jest gdzieś tam filmowane dronami, tak, nasze miasto, w którym mieszkamy. I love living here, but I never can say it's nasze miasto, because I'm not born here. Nie trzeba być tutaj urodzonym. No?